خان کا مرکزی دعویٰ اور مرکزی مضمون نفی سماع اور مشرکین کے شبوں کی ہماری پکار کو سنتے ہیں، اس کو دور کیا گیا ابتدا میں کل کتاب المبین سے ترغیب تمہیداً ترغیب ہے، جس میں بیان ہے عظمت قرآن کا اور صداقت قرآن کا مضمون ذکر کیا گیا ہے، نزول قرآن کا زمانہ اور اس زمانے کی فضیلت کو ذکر کیا گیا، اس کے بعد انہو ہو وسمی سے مرکزی مضمون ذکر کیا گیا کہ ہر بات کا سننے والا اور ہر بات کا جاننے والا یہ صرف اللہ ہے، رب السماوات والارض صفت ذکر کی گئی کہ وہی اللہ ہے، آسمانوں کی مخلوق کی ضرورتیں پوری کرنے والا بھی اور زمین کی مخلوق کی ضرورتیں پوری کرنے والا بھی، وما بینہما اور آسمان و زمین کے درمیان میں بھی اسی کا تصرف ہے، یہ توحید ربوبیت لازم ہے کہ اقرار کیا جائے لا الہ الا ہو کا، یعنی توحید الوہیت کا، اس کے بعد صفات ذکر کی، دلیل ذکر کی علت لا الہ الا ہو کہ الہ اکیلا صرف اللہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ما فوق الاسباب تصرفات صرف اسی کے ہیں، مثلا جو ہی وجودی احیاء اور اماتت یہ ما فوق الاسباب تصرف ہے، یہ اسی کے ساتھ خاص ہے لا الہ الا ہو، اس کے بعد بل ہم فی شک کی یلعبون سے ان پر شکوہ کیا گیا کہ توحید ربوبیت کو مانتے ہیں، توحید الوہیت کے منکر ہیں، توحید ربوبیت کو مانتے ہیں اور توحید الوہیت کے منکر ہیں، تو ان کا یہ توحید ربوبیت کو ماننا نہ ماننے کے مترادف ہے، توحید ربوبیت کا اقرار اس کے موجب پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے نہ ماننے کی یہ مترادف ہے، ہر تقیب یوم تاق السما جہاں تخویف دنیا بھی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر دعویٰ نہ مانا دنیا میں ہمارا عذاب آئے گا، اس کے بعد عذاب کا ذکر کیا دخان کا، عذاب دخان کا ذکر کر دیا، یہ اب تو کہتے ہیں کہ دعا کرو عذاب ٹل جائے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، فرمایا ہم عذاب تو ٹال دیں گے لیکن یہ ماننے والے نہیں ہیں، صرف بہانہ بنا رہے ہیں، عذاب ٹل جائے گا، انا لہم الذکرہ یہ مانتے جانتے کوئی نہیں، یہ پھر لوٹیں گے دوبارہ پھر کفر شرک کی طرف رجوع کریں گے اور ہم انہیں پکڑیں گے زبردست کر کے، چنانچہ وہ بدر میں یہ کام ہو چکا، فلقد فتنا قبلہم تخویف دنیاوی کا ایک نمونہ ذکر کیا، قوم فرعون جس کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی اور انہیں ترغیب و ترہیب کے ساتھ نصیحت کی، انہوں نے نہیں مانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پر امن طریقے سے دریا کے پار کر دیا اور فرعونیوں کو غرق کر دیا، اور فرعونیوں کے سب ساز و سامان کا وارث قوم موسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا، اور فرمایا بنی اسرائیل کو ہم نے اور بھی جہاں نعمتیں دی, اس کے بعد دن ہے یا اتنا ہا اُلائے, پھر مکہ والوں سے خطاب کیا اور فرمایا ان ہے یا یہ شکوا ہے اور یہ بے وقوف ہیں, ان کا نظریہ یہ ہے کہ قیامت نہیں آئے گی اور ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. اس پر الٹے سیدھے اعتراض کرتے ہیں اور ایسا نقص بارد کرتے ہیں جو بروز کے قابل ہی نہیں. کہتے ہیں اگر قیامت میں زندہ ہونا ہے تو ابھی ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے لیا. اللہ تعالیٰ نے اس پر پھر تقویف دنیا بھی ذکر کی اور فرمایا دیکھو آکڑو نہیں, تکبر نہ کرو, میرے نبی کا مسئلہ مان لو, ورنہ تم تو چیز ہی کوئی نہیں. قوم تبا تم سے بہتر تھی لیکن انہوں نے انکار کیا, اللہ نے ان کو تباہ کیا ان کے جرم کی وجہ سے. کوئی جرم تمہارے اندر بھی ہے تم بھی تباہ ہو جاؤ گے. وما خلقنا السماوات, جہاں سے ان کے اسی اعتراض کا حکیمانہ جواب بھی دیا دلیل کے ساتھ اور قیامت کی حکمت ذکر کی. فرمایا کہ اگر قیامت نہ ہو پھر تو خلق کائنات ایک تماشا بنتی ہے اور بے مقصد بنتی ہے. جس کو با مقصد ہونے کے لیے قیامت کا وقوع ضروری ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے لاعبین کھیل کود کے لیے جہاں نہیں بنایا بلکہ بالحق مبنی پر حکمت اس کائنات کو پیدا کیا. لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں. اس کے بعد پھر تخفیف کے اوپر بھی ذکر کی, اتنا یوم الفصل اور یوم لا یغنی, یہ قانون اجازات بیان کیا اور نفی شفاعت کاریہ, جن پر یہ اکڑے ہوئے ہیں یہ کام نہیں آئیں گے نہ مدد کر سکیں گے. انہو ہوبل عزیز, انا شجرا تصدوم, جہاں سے تخویف کے تفصیلات ذکر کی اور فرمایا کہ اگر مسئلہ نہ مانے تو ان کو عذاب جسمانی بھی دوں گا اور عذاب روحانی بھی دوں گا. ان المتقین, بشارت ہے جنہوں نے مسئلہ مان لیا ان کے لیے جنت کی نعمتیں جسمانی بھی ہوں گی روحانی بھی ہوں گی اور ان کی من چاہی زندگی ان کو ملے گی, جو وہ چاہیں گے جو مانگیں گے. آخر پہ فرمایا انما یسرناہ بلسانے کا, میرا پیغمبر یہ سارا مضمون ہم نے آپ کی زبان پہ آسان کیا اور اس تحصیل سے مقصود یہ تھا یتذکرون, کہ یہ مسئلہ مانیں اور نصیحت حاصل کریں. پر تقیب انہم مرتقبون, تخویف دنیاوی پر صورت کو ختم کیا کہ آپ بھی انتظار کریں, یہ بھی انتظار کر رہے ہیں, آپ انتظار کریں نزول عذاب کا ان پر اور وہ انتظار کر رہے ہیں نزول ضرر کا آپ پر, آپ پر نقصان ہوگا اس پر وہ انتظار کر رہے ہیں. سورۃ الجاثیہ.